А зараз на чарзе беларуская замежжа. Сёння гаворка пра новую беларускую эміграцыю ў Аўстраліі. Выпуск вядзе Тацяна Поклад. Сёння адно з далёкіх падарожжаў перадачы беларуская замежжа. У краіну, дзе цяпер вясна. Прынамсі, так прынята лічыць, што ў Аўстраліі цяпер вясна. Хаця еўрапейскія 4 пары году тут выглядаюць вельмі умоўна. У аўстралійскіх абарыгенаў вылучаецца 8 сезонаў, а навукоўцы называюць прынамсі іх 5-6. Так прапаноўвае Тім Энсвіл, дырэктар каралеўскага батанічнага саду ў Сіднеі. Антос Арцёменка з Менску, які жыве ў Аўстраліі больш як 4 гады і спачатку таксама жыў у гэтым Сіднеі, кажа, што так і ёсць. Еўрапейскія адрозненні сезонаў тут умоўныя. Нема вялікае адрозненне, так. У горадзе, в принципе, заўсёды ў дзень 30 градусаў, але это вельмі прыемна, вецер акіянскі, а ўзімку 10-15 градусаў у дзень. Антос закончыў БДУ і ў Аўстраліі працуе. Праца яму падабаецца вельмі. Яна і трымае яго маленькім мястэчку, на якое Антос прамяняў вялікія гарады. Сістэмны адміністратар. Сеткі, серверы, Linux, Windows, Citrix. Праца – это тое, што мене трымае ў маленькім мястэчку, бо праца просто супер, настолькі выдатная праца, так шмат магчымасцяў вучыцца і расці. Так, выдатная праца. Колькі беларусаў у Аўстраліі? Пасля Другой сусветнай вайны тут сфармавалася актыўная беларуская дыяспара. Дасюль дзейнічаюць і грамадскія арганізацыі, ёсць беларускія набажэнствы ў праваслаўнай царкве ў паўднёвай Аўстраліі. 10 тысяч беларусаў прыехала, да прыкладу, з пасляваеннай Нямеччыны ў Аўстралію. Такую лічбу называе гісторык Наталля Гардзіенка, аўтарка кнігі «Беларусы ў Аўстраліі». Навукоўца грунтоўна вывучала аўстралійскую беларускую грамаду, адмыслова наведавала гэты далёкі кантынент у часе сваіх даследаванняў. Названая лічба можа быць і завышанай. Пачула я ад аўстралійскіх беларусаў, але іншых і больш дакладных звестак няма. Віктор Кавалеўскі, які прыехаў у Аўстралію ў 1992 годзе, цяпер адчулівае беларускае аб'яднанне ў паўднёвай Аўстраліі, ён аўтар некалькіх кніжак, ён кажа, што не згодны з такой лічбай. Лік беларусаў у Аўстраліі ідзе далёка не на тысячы. Я з гэтым ніколі не пагаджуся, таму што я лічу, што па-першае, мы павінны гаварыць якіх гадах, а гадах 60-х, калі і прыехалі сюды прадстаўнікі беларускай міграцыі з Нямеччыны. Потым, вядома, гэтая колькасць пайшла дадолу. Цягам апошніх гадоў у Аўстралію штогод прыязджаюць па некалькі дзясяткаў чалавек з Беларусі. Пра гэта ёсць афіцыйныя звесткі. Ці ведаюць пра іх у беларускіх грамадскіх арганізацыях? Віктор Кавалеўскі. Кожны год зараз приїжджають з Білорусі, ну, може бути 25, може бути 15 особ, може бути максимально 40. Який год було 47, але потім знову пішло додолу. Тому агульна лічба на сьогоднішній день, це знову питання вельми тяжко. Віктор Кавалеўскі живе у Паўднёвай Австралії. Антос Артёменка з невялікага мястэчку на ўсходнім узбярэжжы ў Квінсленде кажа, што цяпер бліжэйшы знаёмы яму беларус жыве за 1500 кіламетраў прыкладна, а ў Сіднеі былі знаёмыя беларускія сем'і. Калі ў Сіднеі жыў, то былі, нават ёсць там такі раён Понсбі, туды сабралося паступова. Спачатку прыехалі ў розныя раёны. У Сіднеі вельмі вялікі горад, каля 800 раёнаў. Карацей, гэты Понсбі, там мы ведалі 10-9 беларускіх сем'яў. Нават першая сям'я беларуская, якую я ўбачыў у Сіднеі, з тым хлопцам мы размаўлялі па-расійску, а ліставаліся па-ангельску. І толькі калі я да іх дадому прыйшоў, то іхні дзіцёнак гаварыў па-беларуску. Антос распавёў, што яго беларушчына ад дзядоў 1989 году. І натуральна сярод блізкіх і цікавых яму людзей ёсць беларусы. Але жывуць яны цяпер па ўсім свеце. А ў Аўстраліі ён сябруе з людзьмі самых розных нацыянальнасцяў і мясцовымі, і эмігрантамі. І суполкі па нацыянальнай прыкмеце яго не прывабліваюць. Вядома, мае беларускія сябры, сваякі, яны раднейшыя, чым, скажам, аўстралійскія сябры, бо мы не хадзілі ў адну школу, у нас было шмат рознага ў дзяцінстве, але затое ў Аўстраліі лепшая колькасцю. Калі Беларусь лепшая якасцю, тыя, хто ёсць мае сябры, яны мае выдатныя сябры. У Аўстраліі затое практычна 95% насельніцтва роднае, яны зразумелыя. А ў Беларусі, можна сказаць, 83% ці колькі там чужыя людзі, як іншапланецяне, і іх не культура, іх не лад жыцця, тое, што яны ядуць, і як галасуюць, як яны гавораць. А ў Аўстраліі прыемна. Вось пра гэтае сваё назіранне Антос пісаў таксама ў сваім блогу ў «Жывым журнале». Большиня людей у Австралии отчуваются им как больше близкие и зрозумелые, чем на родиме. С ними легче поразуметься, от их не заходят ни агрессии, ни погрозы, навык, коли это люди из усім інших социальных сфер. Бадай мой один из первых дней на Австралии, например, я сидел у парку темным и на своем PDA читал, там нечто учился, и подошла до меня бригада гопников, обычные австралийские гопники, как можно сказать, как ангельские футбольные хулиганы, ведомо мат про слово, и брудные, пьяные, смердючие, и подошли, познакомились, бо я был новым в этом районе, и попросили поглядеть мой этот PDA, дал поглядеть, $400 он каштовал. Поглядели, потыкали, дома познакомились и пошли далее по своих строках. Вы слушаете «Белорусское замежжа» про новую белорусскую эмиграцию у Австралии. Выпуск ведзе Татьяна Поклад. Австралія приваблює економічних емігрантів високим узроўнем життя, високим узроўнем економічної свободи. Третє місце серед країн світу після Гонконгу і Сінгапуру у традиційному рейтингу економічних свобод американського дослідчого фонду Heritage Foundation. Австралія – комфортна і безпечна країна для життя, каже Антос Артеменко. Тут система довольно простая и зрозумелая. У Беларуси я шмат чего до этого не разумею в жизни, и шмат чего не могу сам себе потлумачить. А тут все просто и так, как оно и повинно быть. Люди веселые, вельми сябровские, вельми приязные. Система простая, законодавство простое, платить податки просто, платить рахунки, подключить электричность. Все это настолько просто, все через интернет. Абсолютно все вельми легко знайти в интернете, как заработать и заработать это. В Австралии нема проблем. Я бы сказал, может быть, после первого года жития в Австралии я начинал сказать, что есть такая проблема, а потом зауважил, что моя думка про проблемы – это от того, что телевизор гляджу, газеты читаю, а в реальном житии вот прожил 4.5 года, и, можно сказать, просто нема в Австралии проблем, просто они отсутствуют, по сути. Можно сказать, что житие сумное, что нема того, то есть это отворотный бок отсутствия проблем. Житие вельми спокойное, и нема проблем, ничего не отбывается. Австралия спрыяльная для эмигрантов тем, что предсказальная от самого початку подрыхтовки отъезду. Правилы ясные и зразумелые, и одразу можно доведаться, який будет отказ эмиграционных службов еще до того, как начинать сбирать все паперы. Австралия, бодай, наилепшая. У нее легче за все трапить. Есть это Skilled Independent Visa. Там треба набрать поинты за квалификацию, за эдукацию, за стаж, за ангельскую мову. Как раз и набираются поинты, и все. Вельми прозрыстая система. Не треба так, как у Злученные Штаты. Можно заходя полечить свои поинты и вызначиться, если трапляешь, или нет. Я попросила Антося поделиться досвідом помилок. Антось каже, что коли и были помилки, то дробные, бо тут складано зробить помилки. Життя вельми просто и логично наладжено. Помилка была власна только одна. Помилкой было бы доехать в Австралию, бо это особная размова, просто у Беларуси жилось счастливо, а теперь в Австралии сумою по Беларуси, по шмат чем добрым того, что там есть, а тут нема. А в Беларуси страшенно лечил дни, страшенно хотелось в Австралию, и так, где б не жил, теперь николи 100% счастливый не буду. Это была помилка. Уже после нашей размовы Антосю след написал, цитую, «Як завсюди забыл сказать головное, заздрощу тим, хто живе у Вільніці Польщі, близко до родимы, бо може часто навідувати батьков. Тата був льотчиком, часто отсутнічав, але умудрився навучить мене читати шмат чому, моделі мужчинських поводинов, син, батька. Тепер працюю у звичайному графіку, могли би часто бачитися, але тепер я далека, кривна до сліз. Не виразайте гэта, калі ласка». Антось любить і цінить свою працю і вигоди, і цікаві боки життя у Австралії. І він поділився конкретними порадами, як поспіхово уладкуватися у Австралії. Розказав про це подробязно і докладно. Їхати можна хоч зараз. Але наприкінці розмови він пораїв. Не їдьте, бо ви щасливими не будете ніколи. Хоча це залежить від асабістае стаўленне. Проста я зайздрошчу тым людзям, якія, напрыклад, жывуць у Польшчы альбо на тым жа Кіпры і могуць лётаць у Беларусь вельмі часта, 3 гадзіны. Мне ў Беларусь дабрацца, скажам так, мінімум гадзіны 24, і это вельмі вялікая стома, таму ў рэальнасці я дабіраюся да Беларусі дні за 3. Там начую ў гатэлі, дапусцім, у Сеуле, там начую ў стрэчнай бабулі ў Маскве. Карацей, вельмі далёка, і ездзіць я магу да бацькоў толькі раз на пару гадоў, і вядома, на гэта трачу свой адпачынак. Вельмі далёка і вельмі дорага. Калі